che era Vittorio. التواب الرحيم لمن تاب ربنا وباسيهم ايه الأمة المسلمة رسولا منهم رسولا من لم يبعث من ذريتهما غير محمد صلوات الله عليه فهو المجاب في دعوتهما كما قال كان دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم ويبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما يكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام ويزكيهم عن الشرك والمعاصي إنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد الحكيم المحكم له ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغرائي لا يرغب أحد عن ملته إلا من صفح نفسه إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها قال المبرد وطالب صفحه بالكسر متعد وبالذم لازم ويشهد له ما جاء في الحديث الكبر أن وقول جرير وناخذ بعضه بذناب عيش عجب فالدار ليس له سنام او صافي في نفسي فنصب بنزل الخافر والمستثنى في محل رفع المختار بدلا من الضمير في يرغب لانه في معنى النفي فلقد استفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين حجه وبيان لذلك فان من كان صفوه العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامه والصلاح يوم القيامه كان حقيقا بالاتباع لا يرغب عنه الا لا يرغب إلا صفي أو مستقي أذل نفسه بالجال والإيراد للنذر إن قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وأرنا منافق ناظرتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دکھلا ہمیں ہماری عبادت کی جگہیں اور ہم پر نظر رحمت فرما یا ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فضل فرمانے والا ہے. ارے نا مناسے کا نا دو مقبول ہو گیا نا حالانکہ رایت ہو جائے اس کے دو مقبول آتے ہیں رایت ہو جائے دم عالم من پھر رایت ہو تو اس پہ تین مقبول آنے چاہیے تھے اس کے عالم اللہ زیدن امرن فاضلن علم تو زیدن فاضلن ہوگا اور عالم ہو جائے اس پر تین مقبول ہوں گے یہاں بھی تین ہونے چاہیے تھے دو کیوں ہو گیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رویت جو اعتقاد کے معنی میں ہے تو اس سے نہیں ہے بلکہ رویت تسلی جو ہے اس کے معنی میں ہے یا معرفت کے معنی میں ہے رایت و عرفتوں کے معنی میں ہو گیا عرف تو متعدیت مقبول ہے رایت و رویت بسری سے اس پر بھی متعدیت مقبول ہے تو بعد فال پہ گیا تب مصدی بسوں مقبول ہو جائے گا اس لیے ارے نا نا پہلا مقبول ہو گیا بنا سے کا نا دوسرا ہو گیا تو یہ کافی ہو گیا تیسرے مقبول کی یہاں ضرورت نہیں ہے. ارے ناس اصل ار آیا یور اے یو یہ ہو گیا نا تو پھر ار آیا حملے کا پتہ ما قبل کو دے کے اراز ہے تو وہ بنا دیا یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا ارا گری یہ ہو گیا پھر پوری سے امر کر دیا ارے یا جو ہے تو وہ گر گئی ارے نا دکھلا ہمیں یہ ہو گیا مناسک منسک کی جمع ہوگی ناسا کا یام سکھ پھر ضرورت کیا ہے مفل کے وزن پر آئے گی منسک عبادت کی جگہ, مراد حج کے اندر جو عبادت کی جگہ ہیں عرفات ہے منا ہے تو طواف البیت وغیرہ ساجدہ طواف المروہ یہ ہو گئے ہماری عبادت کی جگہ دکھلا, یا مزاد حلا منا میں قربانی دی جاتی ہے تو جہاں قربانیاں دینی ہیں وہ جگہ ہمیں خلاف, یہ تو ہوگی مراد کا بیان اصلی لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہے. نسخ کہتے ہیں غایت العبادت کو جس میں بہت زیادہ شکت پائی جائے, تو پھر حج جو ہے تو اس میں مسافرت بھی ہوتی ہے, دوڑ بھاگ کبھی صفا مروہ کے درمیان, کبھی بیت اللہ شریف کے گرد, کبھی عرفات, کبھی مزدلفہ, کبھی منا, تو اس طرح چکر کھانا, تو اس لیے اس کو حج کو نسخ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. اور قرآن بیان سواتے ہیں کہ آرے لا سن تو یہ ہے لیکن ہر لا اس طرح بھی پڑھا گیا ہے جس طرح فخر کو فخر پڑھنا جائز ہے پھر آرے لا کو ارن پڑھنا جائز ہو گیا, لیکن اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اجحاف ہے, پہلے کیا کیا حمزہ ضبط کیا اس کا کسرہ جو ہے وہ را کو دے دیا گیا, پھر را سے کسرہ بھی ختم کر دیا, یہ کلیت کا ایک چیز کا جو ہے نام و نشان کرنا جو ہے وہ لازم آ جائے گا, کیونکہ کسرہ رے کو دیا تو وہ علامت بن گیا اس کی کہ اصل حمزہ تھا یہاں پر وہ مقصور تھا, اس کا کسرہ پھر ادھر را کو جو ہے وہ دیا گیا ہے, سرے سے پھر حمزہ بھی گیا اور اس پر دلالت کرنے والی حرکت جائے تو وہ بھی ختم ہو کے رہیں گے, یہ اجحاف کلیتاً ایک چیز کا صفایا کرنا چاہیے لازم آ گیا, لہٰذا یہ قرآن ضعیف ہے. اور برابر جی میں اختلاط کے ساتھ پڑھا, اختلاط کا مطلب کیا ہوتا ہے, لفظ ادا کرتے وقت زبان کا پورا اعتماد مخرج پہ نہ ہو, تھوڑا سا اعتماد جائے وہ ہو, کیا حصہ یا آدھا حصہ جائے اعتماد ہو, تیزی کے ساتھ پڑھ دیا جائے اس سے یہ اختلاط والی صورت ہوگی, نہ بالکل ارنا بنے نہ آرے اس طرح پوری وضاحت کے ساتھ ہو بلکہ ارے تیزی کے ساتھ آگے پڑھ دیا جائے, پورا اعتماد نہ ہو مقرر تک. تو علینا ہماری توبہ قبول فرما, یہ اشکال ہے یہاں پر جس کا جواب دیتے ہیں کہ توبہ جو ہے گناہ ہو تو جب معصوم ہے پیغمبر, گناہ ہے ہی کوئی نہ, پھر توبہ کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب, تمہاری توبہ قبول کرنا. پہلا جواب کیا ہے, استطابت الجزدیت حبا, اولاد چونکہ بدن کا ٹکڑا ہوتی ہے پھر ان کے گناہوں کو اپنا گناہ بنا کے ان کی طرف سے توبہ ہے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے نظر رحمت فرما, ان کی توبہ کو قبول فرما. دوسرا یہ ہے کہ بندہ جس بھی والا بلند مقام پہ کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ساون کمی بیشی ہو جاتی ہے, خلاف اولا کا انتخاب ہو جاتا ہے, لہٰذا جو ساون ان سے سرزد ہوئے غیر اولا امور وغیرہ ان کے بارے میں عرض کیا تو علیہ فرما. تیسرا جواب یہ کہ نہ خلاف اولا کا ارتکاب ہے نہ گناہ ہے, صرف اپنی عاجزی کرتے نفسی جائے وہ ظاہر کرنا مقصود ہے. حافظ کہتے ہیں گناہ اگر سے نبو در اختیار ما حافظ در طریقے ادب گوش کو گناہ منست, تو اس طرح اپنے ذمے دیا تو وہ لگا لیا, نہیں گناہ تو بھی اپنے آپ کو گناہ گار جائے وہ قرار دیا. ارشادن ضروریت ہے بات, اس بلند بالا مقام پہ فائدہ ہونے کے باوجود جب تو والا نہ کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے ایک سبق اس میں ہو گیا, اگر تمہیں بھی ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, تو وہ مبالغہ ہو گیا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کے گنہگار بتیرے ہیں, توبہ کرنے والے بتیرے ہیں, پھر ہر ایک کی توبہ قبول کرنا ہے. اس لحاظ سے ثواب فرمایا کہ ایک ایک بندے میں بتیرے گناہ ہو جاتے ہیں, صغائر بھی کبائر بھی, ان سب گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. تو اس لحاظ سے ثواب رحمت کیا ہے, رقت القلب یقتضی التفضل والاحسان, پھر باری تعالیٰ نے یہ مانا تو علم الصبر ہوتا ہے, مطلب فضل احسان والا مانا گیا تو مراد ہو گیا. مجازات پہ عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, ورنہ پھر تو سارا قرآن مجازات کا ہی مجموعہ بن کے رہ جائے گا. ایمانی لغت والوں نے اپنے لحاظ سے بیان کیے ہوتے ہیں, مخلوق میں رحمت یہ ہے دل نرم ہو جائے, فضل فضل احسان سے مجبور ہو جائے, یہ اللہ میں وہ مانا ہوگا جس کی شان سے لائق ہوگا, نہ کہ مجازی طور پر وہاں رحمت کا مانا فضل مراد ہوگی. ربنا وبسی رسولا منهم, ان میں مبعوث فرما رسول ان میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ذکر کی ہے انہیں پاک کرے, بے شک تو غالب ہے, جو ارادہ کرے وہ پورا کر سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا, اور حکیم حکمت والا ہے, اپنے پروگرام کو مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھنے والا ہے. تو چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کعبہ اس کے لیے بنایا جا رہا ہے, قیامت کے دن یہی واسطہ دے کے عرض کریں گے کہ میں تمہارا باپ ہوں, میں نے تمہارے لیے کعبہ بنایا, میں نے تمہیں خدا سے مانگا, ان واسطوں سے مجھ سے نگاہ کرم کرو اور تیری شفاعت کرو, مجھے اپنے دیوال ہم ڈنڈے سے مل کے دے گا فرما دو. تو اس لیے حل کیا کہ کعبہ بھی بنا دیا, اولاد کو بھی ٹھہرا دیا, یقینی میں سے میری اولاد میں سے اس امت کے لیے نبی کو قبول سے فرمانا. اب اس کا مستحق جو ہے وہ کون ہے؟ ربنا وبصیر رسولا, آپ کی اولاد میں سے تو تیرے حضرات آئے نا سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے, حضرت اساق, حضرت یعقوب, پھر بعد میں تیرے حضرات اور عیسیٰ علیہ السلام تک, وہ مراد ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے تو وہ مراد ہے, کیونکہ کعبہ بنا رہے ہیں اور وہاں یہ دعا کر رہے ہیں, اس سے پتہ چلا ہے کہ مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے نبی بھیجنا یہ مراد ہے. تو حضور کی ذات پاک کے علاوہ اور کوئی ان کی اولاد میں سے نہیں مبعوث ہوا ہے, تو جو ہے آج ہی مشتاق ہوئے نبر آبس کی رسول کا تعین اس کی پیش کی کہ سرکار کو فرماتے ہیں دعوت ابھی ابراہیم, میں اپنے بعد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی امی کا نظارہ ہوں, جو انہوں نے دیکھا تو میرے اندر سے نور برآمد ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا, اور اسی نور میں انہوں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بشارت تو عیسیٰ تو آپ عین بشارت تو نہیں ہے نا, پھر بشارت ہو عیسیٰ سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب؟ تو مثلاً اس مقبول مبشر کے معنی میں ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا مبشر ہوں, جب اتنی زیادہ بشارتیں دیتے رہے کہ گویا میں اے بشارت ہوں, اتنا زیادہ عدل و مبالغے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے. ادھر لیل متقین قرآن پاک کو عین ہدایت کیا وہ قرار دے دیا گیا ہے, اسی طرح یہ اسی طرح دعوت ہو ابھی ابراہیم, تو آپ عین دعا تو نہیں ہے, مد و غذا ہے آپ کے لیے دعا کی گئی تھی, اگر یہ تو مثلا سبقول کے معنی میں ہے, یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی تیری دعا آپ کے حق کرتے رہے اس لیے مبالغے کے طور پر دعوت سے تعبیر کر دیا گیا کہ عین دعا ہو. یتلو علیہم آیات کا ابھی علیہم کتاب, تو کتاب میں بھی تو آیات ہے, یہ تکرار بن جائے گا, اس لیے بتلایا کہ آیات سے مراد کیا ہے, مایوہا علیہم دلائل توحید و نبوت, وہ آیات پرانی مراد میں بلکہ سے ہٹ کے دلائل جو ہیں وہ مراد ہے, اس کو فرجنا کی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے آپ کو موجود ہو بھی سکتی ہے. اللہ والا کوئی ان کا بنانے والا ہوگا. تو اس طرح کے دلائل اور عید کے اور اپنی نبوت کے فقط لگے تو بھی کم عمر امن کا بلیا بلا تاغل ہو. اسی طرح آپ کا ماضی کا بیدار ہونا, تو پھر گھما کے معجزات جو ہیں آپ وہ دکھلا رہے ہیں, جان توڑ کے دکھلا رہے ہیں, درخت چڑھوں پہ چلا کے پتھر پانی پہ چلا کے. تو یہ ہو گیا یتلو علیہم آیات کا. ایسے دلائل جو توحید اور نبوت کے برحق ہونے پر دلالت کرنے والے ہیں وہ یعلمون کتاب الکتاب الف لام احد کا ہو یا مراد قرآن. قرآن کو الکتاب سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ گویا کہ اصل کتاب یہی ہے, باقی اس کے مقابل کتاب کہلانے کی اقدار نہیں ہے. تورات ہے تو وہ بھی معرف, انجیل ہے تو وہ بھی معرف ہو گئی, پھر آخر ان کا کوئی نہیں ہے, اس کے آخر بھی ہے معرف بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کتاب کہلانے کی اقدار یہی ہوگی. بل حکمت, حکمت پنچیوں کے نزدیک کیا ہے؟ علم یا حوالے آیام موجودات علام یا علیہ, جبکہ طاقت البشریہ موجودات کے احوال مقصد ابدیہ کا علم جو طاقت بشری ترک کر کے حاصل کیا جائے اس میں پھر حکمت الہیہ طبیعہ وغیرہ وہ ساری آ گئی. تو یہاں بھی مراد کیا ہو گیا؟ با یکمل بے نفوس ہوں وہ معارف اور احکام اعتقادات اور عمل جن کے ذریعے نفسوں کی تکمیل ہوتی ہے. ایمان جب تک نہ ہو اللہ کی ذات صفات پر, قیامت پر, پیغمبروں پر, تاروں پر, تو پھر نظریاتی طور پر بندہ کامل نہیں ہوتا ہے. باقی احکام پر عمل پیرا نہ ہو, نماز روزہ حج زکات وغیرہ عملی لحاظ سے مکمل نہیں ہوتا ہے. حکمت سے مراد یہ ہو گیا کہ وہ معارف احکام جن کے ذریعے نفوس کامل ہوتا ہے. سنگت یہ ہے کہ میں پاک کرے گا, مطلب شخص سے اتنا ہو سے پاک کرے تو اتنا بل مشرق ہوگا, نجس ہو مشرق نجاست ہو گیا, مشرق نجس اور پلید ہو گیا. اسی طرح باقی گناہ بھی نجاست اور پلید ہی ہے. تو جب تک تو زخم پیٹ سے پاک ہونا نہ کر لیا جائے گا اتنا وغیرہ تک یہ گناہ گار بھی جنت میں جانے کا کار نہیں ہو گیا. مشکل اس میں یہ ہے کہ تخل گیا ہے اور یلم عمل کتاب عمل ہے شمار یہ تحلیہ ہے. تو تخل گیا پہلے ہونا چاہیے, تحلیہ بالفضائل پہلے شادی ہونا چاہیے. پہلے لوہے کا رنگ وغیرہ دور کیا جائے گا, بعد میں سے پالش وغیرہ رنگ روغر اس پہ کیا جائے گا. تو یہاں تحلیہ کا ذکر پہلے آ گیا, تخلیہ کا بعد میں. اس کا جواب کیا ہے؟ اصل اہم جو ہے تو وہ تحلیہ ہے. اس اہمیت کے پیچھے نظر ذکر پہلے کر دیا ہے, اگر سے واقعی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں پایا جائے گا, تخلے یا جائے تو پہلے پایا جائے گا. انت انکل عزیز الحکیم, تو عزیز ہے خالق ہے, بکور نہیں ہوتا, مخلوق نہیں ہوتا, حکیم ہے, حکمت والا ہے. یہاں خدا کے خود حکمت والا ہو, علیم ہو, اشیاء کے حقائق کا یہ بھی معنی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے عزیز کی مناسبت سے محکم والا معنی جو ہے وہ دیا ہے کہ تو اپنے پروگرام کو مضبوطی کے ساتھ داخل کرنے والا ہے. یہ سب لوگ دکھا ہم کو یہ جو ہے محفوظ راہ سے گمان افسرا کی ہے, اس سے مطلب یہ ہو گیا باب فال پر ہو گیا یا معرفت کے معنی میں ہے. اس لیے نہیں متجاوزوں کے رایت و زید الفاظ لند ہو گیا, تو پھر ارایت ہو تو ارایت و امران زید الفاظ لند ہونا چاہیے. پھر مجھے کام کو ہمارے مناسب یعنی کہ عبادت کرنے کی جگہ کو حج میں یا ہمارے جو ذبح کرنے کی جگہ کو, مطلب اصل میں روایت عبادت ہے کی انتہا ہے اور یہ کثیر ہے حج میں, شائع ہے حج میں, استعمال وہاں ہوتا ہے. وجہ اس کے شفقت اور بوجھ ہے عادت سے اور قرآن کی عادت سے دوری ہے. کعبہ کے گرد ہونا دوڑ رہا ہو, صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہو, کوئی جلد بازی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, تو دوڑ لگ رہی ہے تو یہ عادت کے خلاف ہو گیا نا. ذرا دوڑتا ہے تو کوئی جلدی ہوتی ہے جس چیز تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے, باقی جا رہی ہوتی ہے کوئی چیز تو وہ بات کہہ دیا. عراق کے ابن کثیر نے اور سوسی نے ابی عمر و یعقوب سے ارنا پیاس کرتے ہوئے یہ فخر پر فخر میں اس طرح فخر میں فخر پڑا جاتا ہے, فعل کو فال پڑھنا جائز ہے تو اسی طرح یہاں بھی ہو گیا, لیکن اس میں جہاف ہے اس لیے کہ کثرہ نقل کیا گیا ہے سمزہ سے کہ جو گرنے والا ہے کہ دلیل ہے دلیل ہے یہ کثرہ کس پر گرے گئے عمدے پر, تو جب حمزہ بھی گیا اور کثرہ جو دلالت کرتا ہے وہ بھی گیا تو کلی عطن عمدے کا صفایا کر دیا گیا. سر کیا کہ دوری نے ابھی عمر سے اختلاف کے ساتھ اور وہ رعایت کرنے والا ہو گیا اور ابو عمر بن یانو ہو گیا اختلاف کے ساتھ, یعنی پوری طرح اعتماد مخرج پر نہ ہو تلاوت کرتے ہوئے سر اور تو رجوع فرما ہم پر توبہ طلب کرتے ہوئے اپنے اولاد کے لیے یا اس سے کہ جو ہوا ان دو سے ساون سرد دعا ساحل کے طور پر اس سے دو جواب آ گئے. تیسرا یہ کیا وہ دونوں نے اولاد کی رہنمائی کے لیے ہم اس طرح پاک صاف ہونے کے باوجود توبہ کر رہے ہیں تو تمہیں مجھے کیا اولاد لازم ہے توبہ کر لیں. بے شک تو ہی زیادہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے شان فرمانے والا اس شخص کے لیے کہ جس نے توبہ کی اے ہمارے رب کو مبعوث فرما ان میں امت مسلمہ میں انہی میں سے رسول نہیں بھیجا گیا نہیں بھیجا گیا ان کی اولاد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت ہے لا ہے نا, تو دونوں کی ذریعت فقط ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت سے تو ہزاروں بھیجے گئے نا حضرت اسحاق پھر ان کی اولاد میں, لیکن اسماعیل اور ابراہیم دونوں کی مجموعی ذریعت میں صرف سرکار کی ذات پاک نبی بن کے آئے تھے اور نہیں بھیجے گئے نہیں بھیجا گیا ان دونوں کی اولاد سے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رب سے نازل ہوا جن کے ذریعے دعوت ان کی وہی ہے جن کے ذریعے ان کے دونوں کی دعا کو قبول کیا گیا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی مدعو ہوں یعنی دعا ہوں اور میں اشارت ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی اور میں اپنی جو والدہ ہیں ان کی جو ہے خواب ہوں خواب یا نظارہ بیداری میں بھی دیکھا پہلے خواب میں بھی دیکھا کہ اس طرح نور مجھ سے برآمد ہو رہا ہے بعد میں پھر بیداری میں بھی دیکھا یکدم بیداری میں دیکھتی تو ہو سکتا ہے بیہوش ہو جاتی تو پھر آپ کے لیے تکلیف دہ صورت بن جاتی تو اس لیے پہلے دکھلا دیا بعد میں پھر بیداری میں دکھلا دیا تاکہ کوئی غلط رد عمل نہ ہو ان کا. پھر وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ کی آیات کو تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات تلاوت کیا مطلب پہنچائے ان کو وہ جو وہی کی گئی ہے ان کو وہ جو وہی کی گئی ہے ان کی توحید اور نبوت کے دلائل سے یہ کیوں کیا ہے تاکہ آگے پھر اس تعلیم کتاب میں بھی کوئی تلاوت آیات کی آ رہی ہے تو وہ آیتیں اور ہو گئی قرآن پاک کی جلد ہوگی یا آیات دلائل توحید نبوت ہو گیا سر وہ پاک کرے ان کو سکھائے ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت حکمت وہ ہے کہ جس کے ساتھ ان کے نسخوں کی تکمیل ہو معارف سے اور احکام سے اور پاک کرے ان کو شرک سے اور گناہوں سے نافرمانیوں سے بے شک تو غالب ہے نہیں مقہور اور نہیں مظلوم اس پر ارادہ رکھتا ہے اور مجبور کرنے والا ہے. تمہیں یل ابو ملت ابراہیم اللہ رفتہ نہیں اعراض کرتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہ اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے. میں یل ابو استفام کے لیے ہو گیا اور نبی والا مانس پہ آ گیا استفام انکاری تو استباد اور انکار سے پایا جا رہا ہے مطلب کیا ہوا جو بھی آپ کی بندر سے اعراض کرے گا تو وہ کیا ہے بے وقوف ہے اگر اس سے خالی ہے وجہ کیا ہے کہ ان کا حق پر ہونا وہ واضح اور ظاہر ہے دلائل قاہرہ والے واسطے ثابت ہے ان کا راہ واضح ہے فرق ہے اللہ کے پیارے ہیں خلیل ہیں کہ پھر ان کی ملت کو چھوڑ کے اور کسی ملت پہ جانا تو یہ عقل آدمی کا کام نہیں ہو سکتا ہے کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا ہے. اسلاف نفسہ متعدی کر کے ذکر کیا گیا ہے, تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ ساتحہ صافوا اگر فاولا کے بدل کرو تو لازمی ہو جاتا ہے خود بے وقوف بنانا, اور ساتحہ اور پھر دوسرے کو بے وقوف بنانا, یہ ہو گیا. تو یہاں بھی ساتحہ ہے تو پھر متعدی ہو گیا, اس لیے لفظہ کو منصوب جب پڑا جائے گا صافوا اور پھر یہ منصوب پڑا جائے گا صافوا لفظ ہو گیا. یہ صفات حقیقت کیا ہے, الکبر وانتصف الحق وترغب الناس, تکبر کیا ہے کہ حق سے زیادت ہو اور لوگوں کو عقیل جائے سمجھا جائے. صفیہ یہ سامعہ کے بدل پر متعدی ہو گیا, صافو ہاؤ پھر یہ لازمی ہو گیا, اور اس کی تائید شریف پاس سے ہو گئی. انتصف الحق کا یہاں متعدی کیا گیا ہے حق کی طرف, اور اسفہا پڑا گیا ساتیا سے ہو گیا. الفاظ کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے, ساتیا لفظ ہو مرکو تھا ساتیا لفظ ہو, پھر تمیز کی بنا پر اس کو منسوخ جائے وہ بنا دیا گیا ہے. جس طرح غازینا راجا ہو تو غازینا میں زمین اخبار کر لی فائل اور نسبت میں وہاں ہو گیا تو راجا ہو یہ تمیز ہوگی جان ہو گیا اس کا. عالمہ راستہ ہو تو عالمہ میں زمین ہو گئی, عالمہ کی اس کی طرف اضافت اس پر ڈالنا اس میں بام ہو گیا تو راستہ ہو اس کے بام کو دور کر رہا ہے. شاعر کے نصیب علی شاعر اجری اس کے قول سے رائج پیش کرتے ہیں, عجب بازار ایسا لہو سلام ہو. تو یہ عجب بازار جو ہے یہ تمیز بن رہا ہے اور عیش کی قربت ہے, تو جواب عیش کے وہ لگ رہا ہے, لیکن اگر تمیز ہے جب بازار یہ بن رہی ہے اس کے لیے لاکھوں لباد ہو کے جناز عیش ہم ممدود کے بعد ہم پکڑیں گے عیش کی تم کو عجب بازار ایسا عیش کے جس کی جائے وہ کٹی ہوئی ہے اور کوہان وغیرہ اس پر نہیں ہے. جس اونٹ کی کوہان نہ ہو تو اس پر پالان کیسے ٹھہرے گا, سوار اس پر کس طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھے گا. تو ہمارا ایش اور گزران بھی میرا ممدور کے بعد اسی طرح پر ہے. پر جب بظاہر یہ تمیز ہے باوجود مضاف ہونے کے معرفہ ہونے کے تمیز بن رہی ہے, تو اسی طرح لفظ ہو تمیز بن جائے تو یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور صفیہ کی نفس سے ہی اور توجہ یہ کرتے ہیں کہ صفیہ لازمی ہے اور فی کے ذریعے متعدی ہو رہا تھا, پھر فی کو حذف کر دیا گیا ہے اور براہ راست فعل کو مسلط فی کے مقبول پر کر دیا گیا. اس طرح پر صفیہ نفس ہو یہ بن گیا اللہ من صفیہ نفس ہو میں یہ لگا ہوا ملت ابراہیم اللہ من صافیہ, تو یہ لگا ہوا میں ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے, تو پھر وہ ضمیر فائل ہے تو لہٰذا من صافیہ یہ بھی حل کے لحاظ سے مرفوع ہو جائے گا. بدل کے طور پر کلام غیر موجب میں مستثنا ہو تو پھر وہ عدلیت کے طور پر مرفوع بھی ہو سکتا ہے, استثنا کے طور پر منسوب بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا مختار یہاں کیا ہوگا, بدلیت کے طور پر مان لیں نفع میں ماننا بجائے منسوخ ماننے کے. ہم وہ کون ہے کہ جو اراد کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے, یہ بعد ہے بعید سمجھنا ہے اور انکار کرنا ہے. اللہ پوچھ سن رہا ہے بلکہ بتلا رہا ہے کہ جو بھی اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے وکل سے خالی ہے, انکار کرنے کی بات کا کہ ہے کوئی کہ جو اعراض کرے ان کی شریعت سے واضح ہے روشن ہے, روشن ہے نہیں ہے کوئی اعراض کرنے والا ان کی شریعت سے. مانا کیونکہ انکار والا ہے نا, پہلے استفام بتلایا آگے پھر استفام انکار کے لیے ہے تو نفی والا مانا کر دیا تو نہیں اعراض کرتا کوئی ہے کہ ان کی ملت سے, مگر وہ کہ جس نے بیوقوف بنایا خود کو مگر وہ کہ جس نے حقیر بنایا دلیل کیا ہلکا سمجھا اس کو قرار دیا اس کو پھر کہا مبرد نے اور طالب نے صافیہ خطرہ کے ساتھ یہ متعدی ہے اور زم کے ساتھ انصاف ہوا ارادے میں اور جو ہے شاید ہے کہ تو جو ہے جاہل ہو سے اور حقیر یعنی لوگوں کو اور کہا گیا کہ اس کی جو اصل ہے یہ کافیہ نفس ہو رفع کی بنا پر اس پر نصب دیا گیا تمیز کی بنیاد پر جیسا کہ رابینا رایا ہو اور عالم رفع ہو قول جریر کا اور جریر کا کہ پکڑتے ہم بات لوگ کے بعد ایسے گزران کے دم کو جو دم کو کہ جو پھٹی ہوئی ایسا گزران کو اس کے ساتھ اس کی دے دی عجب وزار کو پھٹے ہوئے کال والا پھٹے ہوئے کال والا کہ نہیں اس کے لیے کٹی ہوئی پشت والا ہے نہیں اس کے لیے کہاں چل اور صافیہ کی نفس ہی اصل تو تمیز نکر آتی ہے نا تاب زید النفس کہا جائے گا ابن کہا جائے گا تابہ زید النفس وہ نہیں کہا جائے گا لیکن بار پر بھی آتی رہتی ہے تو اس میں اضافت والا معنی مراد نہیں ہوتا ہے الطمرت مسلحہ اضافت والا معنی مراد میں اس لیے مفرد مقداری کی مثالوں میں سے ذکر کیا گیا ہے نا یا صافیہ سے نفسی یعنی بے وقوف ہوا خود میں نصب دیا گیا بے خاطر سے اٹھانے کے جا عمل جار کو اٹھانے کے ساتھ اور مستثنا عمل رفع میں مختار مذہب پر بدل ہے ضمیر سے یرغب میں کیونکہ وہ نفی کے معنی میں ہے کلام غیر موجب ہے کلام غیر موجب میں جو مستثنا ہوتا ہے تو وہ بدل بنانا بھی جائز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کے طور پر منسوخ پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے ما جا ان القوم الا حمار پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے الا حمار پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے ولقد استفینا ہو فی الدنیا وانہم فی الآخرۃ لمن الصالحین ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں تو پہلا دعویٰ ہو گیا کہ جو ان کی ملت سے اعراض کرنے والے ہیں وہ بیوقوف ہیں یہ سرمون نے دلیل کے ہو گیا وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اعلیٰ مرتبہ مقام والے لوگوں میں سے ہیں لہذا ثابت ہو گیا کہ ان کی راہ کو چھوڑنا عبادت ہے والا قدس تو ہے نہ ہو یہ نامعتل قسم ہو گیا نہیں حلفی بیان ہو گیا باری تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے اللہ چنتا ہے تو نہیں کو جو قائد آواز کے لحاظ سے کامل اکمل ہستیاں ہوا کرتی ہیں اور اس سے کامت پائی جاتی ہے ان میں اور آخرت میں وہ کیا ہے صالحین میں سے ہیں حیثیت کی لاما اعلیٰ اس بات کی اقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے تو پھر جو اعراض کرے گا تو لاما اعلیٰ یا فی الواقع بے وقوف ہوگا یا اپنے آپ کو بے وقوف بنانے والا ہوگا اور دلیل کرنے والا ہوگا آنی اور البتہ تحقیق ہم نے سن لیا ان کو دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں اس کا نیم میں سے حجت ہے اور بیان ہے اس کے لیے میں یرغب والا دعوت ہے اس کے لیے بے شک وہ کہ جو ہے لوگوں میں سے سنا ہوا دنیا میں مشہور اس کے لیے گواہی دی گئی ہے گواہی دی اس کے لیے استقامت کی اور اصلاح کی قیامت کے دن ہو جائے گا وہ حقدار اس کی بات کا اور نہ اراد کرے نہ اراد کیا کرے گا اسے مگر بے وقوف یا پھر واقع بے وقوف ہے یا بے وقوف بتکلف بنانے والا اور جو ہے دلیل کرے گا اپنے نفس کو جان جان کے ساتھ اور نظر سے اراد کرنے کے ساتھ ہاں نظر و فکر سے اراد کی وجہ سے اب اس کا پھیلا ہو کہ دلیل جائز پالا رب اسلم پالا اسلم بولے رب العالمین جب انہیں ان کے رب نے کہا کہ تابع دار بن جاؤ انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے لیے تابع دار ہوں ماقبل کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کا پھیلا کا یہ ظرف ہو گیا کہ کس وقت منتخب کیا گیا انہیں دنیا میں منصب امامت کے لیے جب باری تعالیٰ نے اسلم کا اور انہوں نے اسلم کو میرے رب العالمین یہ کہا ضرورت بھی ہوگی استفاع کی اور علت کا بیان بھی ہو گیا کس بنا پر ہم نے ان سے سن لیا کیونکہ وہ تابے دار ہیں. یہ دونوں مل کر ایک آیت بن گئے لقد استفیضات اور قال لو رکو, یا یہ علیحدہ کلام ہے, وہ علیحدہ کلام ہو گئی. گویا اس سے عطف نہیں ویس کالا نہیں کہا گیا ہے, کیوں یہ علیحدہ کلام ہوگی جملہ مستانفا ہو گیا. خوش کر اس کالا لو رکو, یاد کر اس وقت کو جب کہ انہیں ان کے رنگ میں یہ فرمایا. پھر خوش کر کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, تو مطلب کیا ہوا, آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کیوں بنے, مستحق امامت کے اور پیشوائی کے کیوں بنے, تو تمہیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اور انہیں جو ملا تو وہ کس بنا پر ملا, اللہ کے حکم کی تھوڑی تعمیر کی بنا پر. آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو بھی اپنے آپ کو تیار کر لیا پھینکے جانے کے لیے. بچے کے جنگل بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو اسے قبول کر لیا, پھر دبا کا اشارہ کیا گیا تو دبا کرنے پہ چل گئے, تیار ہو گئے. تو لہذا ان وجوہات کی بنا پر وہ خدا پیشوا بن رہے ہیں. پھر آپ کو بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دل میں دلائل توحید جو ہے وہ نکاح کیے گئے. ستارے کو دیکھا ہزار ربی کا تو گیا تو کالا اور گلا کے چاند کو سورج کو دیکھا تو کہا ربی کیا دین, یہ عبادت کے قابل نہیں کہ ہمیں ڈوبنے والے ہیں, اپنے آپ پہ قابو پانے والے نہیں ہیں, تو میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. اب ایشان حضور بیان کرتے ہیں کہ یہ میں یار وہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے جو ہیں سلمہ مہاجر ان کو اسلام کی دعوت دی, تو سلمہ تو مسلمان ہو گیا لیکن مہاجر نے انکار کیا اور کہا میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بجائے یہودیت پر جائے تو وہ قائم دائم, اس لیے ان سے اعتراض کیا گیا. یہ نبی ملت ابراہیمی پر ہے, ملت ابراہیمی سے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں جو بیوقوف ہیں. اس وقت کہا البتہ تحقیق ہم نے سن لیا آپ کو دنیا میں, اس وقت کے جس وقت کہا آپ کے ان کو ان کے رب نے ہنس لی, انہوں نے عرض کی کہ میں اسلام لایا جو ہے میں جھکا اس رب کے لیے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے. یہ ظرف ہے اس کا اور علت ہے اس کے لیے سنا ہم نے ان کو دنیا میں, کیونکہ وہ تابے دار ہیں ہر حکم کے سامنے سرے تسلیم کم کرنے والے ہیں. یا منصوب ہے علیحدہ جملہ ہو گیا اس کو مقدر کرنے کے ساتھ گویا کہ کہا گیا ان کو ذالک الوقت, یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو یاد کرو تاکہ جان لو کہ یہ شخص جو ہے وہ مصطفیٰ اور صالح اور مستحق امامت اور تقدم کا جو وہ بنے, تو لہذا تم بھی وہ صفات اپناؤ گے تو تب یہ منصب پاؤ گے. اور انہوں نے پایا جو پایا جلدی کرنے کے ایزان کے یقین کی طرف اور سادے اللہ کے لیے خالص کرنے کی بنا پر دین ادا اور باری تعالیٰ نے ان کو پکارا پہنچانے والے ہیں جو دعوت دینے والے تھے اسلام کی طرف اس وقت پہ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے دعوت دی اپنے بھائی کے بیٹوں کو نتیجوں کو سلمہ اور مہاجر کو اسلام کی طرف اسلام لائے سلمہ اور انکار کیا مہاجر نے تو اسی کلمہ اسلام کے ساتھ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی, یا ولی لا تموتن یا ولی ان اللہ اصطفا لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چل دیا, فلا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو. صالحہ ابراہیم بنی وصیت فرمائی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو. عموماً وصیت مرتے وقت جو کلام کیا جاتا ہے, کسی کی بلائی پر مشکل سے کہا جاتا ہے نا, پیدا بھی لڑا اسلام کا اضالہ کرتے ہیں, تو کوئی بھی کام یا قول ایسا کرنا ہے کسی کے حق میں جس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہو, خواب و حالت انتظار میں اور موت کی حالت میں کیا جائے یا آگے پیچھے کیا جائے, تو نصیحت عام ہے, منتظر والی حالت کے ساتھ خاص نہیں کہ جب بلکہ الموت حاضر ہو چکا ہو اس موقع پر جو کی جائے گا. اصلی معنی وسا کا کیا ہوتا ہے؟ ملانا, جس کا فسا کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا. پھر وجہ تسلیہ توصیت کی کیا ہو گئی؟ نصیحت کو نصیحت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مفتی جس فعل کو پسند کرتا ہے اپنے لیے, اسی کو دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے. اگر موسیٰ لہو کو اپنے ساتھ اس فعل میں شامل کرنا چاہتا ہے, اس لحاظ سے اس کو وصیت سے تعبیر کیا گیا ہے. بہا مونس کی ضمیر ہے, تو پھر اس کا مرجع جو ہے تو وہ کیا ہے؟ تو ملت ابراہیم حنیفہ, پہلے ملت گزر چکا ہے, تو وہی ملت جو ہے اس کے بارے میں آگے وصیت کی کہ اسی ملت پر تم نے قائم رہنا ہے, جو میرا طریقہ ہے اسی کو اپنانا ہے. یا اسلم تو لرب العالمین, وہ پھر مونس وہ کیسے ہو گیا؟ کلمہ کی تعویل میں یا جملے کی تعویل میں کرنے پر وہ مونس ہو گیا, تو پھر بہا یعنی بسا بحاظ کلمہ سے یا بحاظ الجملہ سے یہ معنی ہو جائے گا. بسا تو دوسری قرآن بیان کی اوسا ہے, لیکن بعض تفیر تفصیل واحد کے لیے ہوتا ہے نا, پھر اس لیے بسا ابلغ ہو گیا بنسبت اوسا کے. تو یعقوب ابراہیم پر معطوف ہو گیا, مطلب کیا ہے؟ یعقوب نے بھی وصیت اپنے بیٹے جو ہیں تو ان کو فرمائی. یعقوب کو ایک لیے ہو گئی, دوسری قرآن یعقوب با پھر جو بلاواسطہ بیٹے ہیں ان کو بھی وصیت فرمائی, اور یہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی وصیت فرمائی, کیونکہ اگر سارا سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, باری تعالیٰ نے دعا کو قبولیت بخشا اور ساتھ فرمایا یعقوب ناطقہ, ہم نے یعقوب بطور نفل زیادہ ان کو دے دیا. تو یعقوب جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر یاد پاک میں پیدا ہو گئے, ہوتے بھی دیکھے. تو فرشتے جو ہیں وہ بشارت دینے آئے حضرت سارہ کو, انہوں نے کہا کہ کس طرح میرا بیٹا ہو سکتا ہے, میں بھی بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں, رحم بھی خشک ہو چکا ہے, بھاگا بالی شہر خاند ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے. تو رشتے نے کیا کہا کہ پوتے بھی گود میں کھلائے گی, بیٹے کے بارے میں اس کے بعد ظاہر کر رہی ہے تو پوتا بھی تیرا تیری گودی میں کھیلے گا. اس طرح ظاہر حیاتی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ یعقوب بھی آ گئے پوتے بھی, پھر ان کو بھی یہ وصیت فرمائی. چلو اگر سے بنی ہے کا لفظ عام ہے, پوتے پر پوتے قیامت تک کی نظر کو شامل ہے, یاد اسرائیل اس طرح کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے یعقوب با یہ کہہ دیا یا بنی یا اے میرے بیٹو. مضاف منصوب ہوتا ہے نا منادا, اور تو یہاں بھی اصل بنونا تھا, پھر دونوں ارادی اضافت کی وجہ سے گر گیا اور رفع نصب کے ساتھ تبدیل ہو گیا, واو یا کے ساتھ تبدیل ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جمع کم از کم تین پہ بولی جاتی ہے, مثلا کتنے بیٹے ہیں؟ ایک دو تو نہیں رہ سکتے, معروف تو یہی ہے نا حضرت اسماعیل حضرت اسحاق, پھر جمع کا لفظ بولنا تو کرتے ہی ہوگا. کل رات کیا دیا؟ چار بیٹے آپ کے ہیں, اسماعیل اسحاق مدین مدائن. ایک قول یہ ہے کہ آٹھ بیٹے ہیں, دوسرا قول یہ ہے کہ چودہ بیٹے ہیں, تو اس لیے یادیا کہنا واضح ہو گیا. اسی طرح یعقوب بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں, تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی تین یا اس سے زیادہ بیٹے ہونے چاہیے, تو پھر ان کے بھی بیٹے جو ہیں بارہ ہیں, اس لحاظ سے بڑی یعقوب کے علیہ السلام کے بارے میں سچا آ گیا. لا تموتن، تو موت اختیار میں تو نہیں نا، تو موت سے نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ بظاہر تو مطلب ہے مرنا نہیں تم نے، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ اب اسلام لے آؤ، اسلام پر ثابت قدم رہو، اسلام اعلیٰ موت بھی اسلام کی حالت پر ہی آئے گی. اگر اسلام کو اختیار نہ کیا تو موت بھی غیر اسلام کی حالت پر آئے گی. یہ مطلب ہے بظاہر لاج کس سے؟ موت سے. لیکن حقیقت میں خبر ہے کس کا؟ اسلام لانے کا، تاکہ موت بھی پھر اسی اسلام والی حالت پر جائے وہ آئے. وکیل فرمائی جو ہے اس کی یعنی شریعت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو توسیعوں کی نمسکار کی، تو پھر ان شکتی میں وہاں وہ تمستر سے دور کیا جاتا ہے. بتلایا توسیعت کیا ہے؟ آگے بھیجنا کسی کے ایسا پھیل جس میں بہتری ہو اور قربت ہو اور اصل وسا وصل کے معنی میں ایک آ جاتا ہے. جب اپنے سے ملائے ہو، جب جدا کرے، جب وہ جدا کرے. آپ یہ وجہ تسمیہ کے وصیت کو وصیت کیوں کہا جاتا ہے؟ گویا جو وصی ہے وہ ملاتا ہے اپنے فعل کو ساتھ وصا کے فعل کے اور ضمیر بھی اندر کی طرف لوٹتی ہے. پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے اسلم تو باللہ رب العالمین، تو اسلم تو کلام ہے نا، تو مونس کی ضمیر اس کی طرف لوٹنے کا تو کیا ہوا؟ تو جواب یا کلمہ کی تعبیر میں یا جملہ کی تعبیر میں ہے. ضمیر بہا میں جو ہے ملت کے لیے ہے یا اس کے قول اسلم تو کے لیے ہے، کلمہ کی تعبیر پر یا جملے کی تعبیر پر. اور فراق کے نافے نے اور ابن عامر نے اوسا اول ہے یا ابلغ ہے، جب آپ کبھی تقسیم واپس سے دلالت کرتا ہے کاتا دو ٹکڑے کرنا، کتا کئی ٹکڑے کر دینا. اور وصیت فرمائی یعقوب نے، یہ معقوف ہے ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی وصیت یعنی یعقوب نے بھی وصیت فرمائی یعنی شریعت کی اپنے بیٹوں کو. اور قرآن کی سب کے بنا پر کہ وہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹوں کو جس طرح وصیت فرمائی، جس پوتے کو بھی اسی طرح وصیت فرمائی. کیا وصیت کرتے ہوئے فرمایا؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا دین کو تمہارے لیے، اب یہ یا بنی یا وسطا کے ساتھ اس کا تعلق کیا، یہ کیسے ہوگا؟ یا ندا کے لیے ہو گیا، پھر وصیت قول وغیرہ ہو گیا نا، کالا یا بنی یا اس طرح ہونا چاہیے نا، وصیت قول کا جسم ہے اور یہ مقبول ہے یا بنی ہے. پھر وسطا کی تصدیق یا بنی یا تو نہیں مل سکتی ہے، جواب کیا دیا؟ اضمار القول یا کالا یا بنی یا، یہ ہو گیا ایک جواب دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ وسطا بے شک قول کے قبیل سے ہے، لیکن مطلب قول جو ہے اس کا یہ فرد ہو گیا، یہ قسم ہو گیا. پھر کالا یا بلیا کہنا اگر صحیح ہے تو وسطا یا بلیا کہنا بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وسطا بھی قول کا خاص قسم ہو گیا نا. تو کالا یا بلیا ٹھیک ہے تو وسطا یا بلیا کہنا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر وصیت بھی قول کا ایک نوع ہے، اور اس کی جو نظیر ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ یا بنی یا ان اللہ کو درمیان کلام میں تو نہیں سنا جاتا، پڑھا جانا چاہیے تھا. یہاں پہ اتنا کیوں ہے، اتنا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ وصیت قول کا ایک نہ ہو گیا، تو کالا قول کے تحت جب اتنا آئے تو پھر کسرے کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، نہ کہ خطا کے ساتھ اتنا پڑھا جائے گا نہ کہ انا پڑھا جائے گا. اس کا تائید پیش کرتے ہیں. رجلان من ذبت اخبرانا انا رأينا رجلا تريانا، یہ اخبرانا بمانا فعلا لنا، یہ ہو گیا نا اس بنا پر، پھر انا انا کی بجائے انا جائے وہ پڑا گیا ہے. پھر کی نظیر یہ ہے کہ دو مرد جو ہے دیا سے نظیر اس کی یہ شاعر کا قول ہے اصل دو آدمی جذبا کے جائیں انہوں نے خبر دی خبر دی خبر دینا کال کا قسم ہو گیا اس لحاظ سے کالا کے بعد ہو تو اتنا بڑا جاتا ہے یہاں بھی پھر اتنا بڑا گیا بس آیا بنی یا اتنا ہونا چاہیے تھا جواب آ گیا کہ یہ کال کا قسم ہے تو پھر اتنا اس کے برابر پڑا گیا اب وہ قانون جمع ہے تو کم از کم تین ہونے چاہیے اس لیے بتلاتے ہیں کہ چار بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام پھر ہر ایک کہلا سکتا ہے عیسائیت ہو یہودیت ہو شرک ہو دین تو سارے کہلا سکتے ہیں یا کون سا مراد ہے بتلا اسلام آج کا مراد دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کا پسندیدہ دین کیا ہے صرف اور صرف اسلام میں یافتا غیر الاسلام دین والا اسلام سے ہٹ کے جو اور کسی دین پر ہے تو وہ آگے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا چلیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین یعنی دین اسلام کو وہ کہ جو ادیان کا چنا ہوا ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کہ ضرور چاہیے کہ نہ مرو تم مگر دران ہے کہ تم مسلمان ہو اس کا نہیں ہے موت سے اسلام کی حال کے خلاف حالت پر مرنے سے موت اختیار میں ہوتی کوئی نہیں تو پھر یہ مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب جواب کیا دیا مقصود ہے اسلام پر ہوں گے تو پھر موت بھی اسلام پر آئے گی پھر لاتم السلام پر عمل ہو جائے گا کہ حالت اسلام پر ہی مر رہے ہیں غیر حالت پر نہیں مر رہے ہیں ایک جواب تو یہ آ گیا دوسرا یہ ہے لاتم السلام اللہ تم مسلموں کا مطلب کیا ہے مرتے دم تک اسلام پہ ڈٹے رہنا اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں لینا ہے یہاں مداومت جو ہے تو یہ مقصود ہے بظاہر موت سے نہ ہی ہے لیکن حقیقت میں اسلام پر مداومت جو ہے تو وہ مقصود ہے صرف عمر جو ہے ساتھ مدامت کے ہے اسلام پر جیسا کہ اور نماز اب یہ مطلب تو نہیں کہ نماز سے روکا جا رہا ہے بلکہ نماز میں خوشی خوشی اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اور سوال کا جواب دیتے ہیں پھر یوں ہی کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ سبت اسلام حتل موت اسلام پر موت تک ثابت قدم رہنا لازم سننا لائی موت سے جو ہے وہ کیوں فرما دی گئی ہے اس کا جواب دیا کہ جو حالت اسلام پر موت ہے ہوئی خیر اور فلاحی پر مشتمل ہے اور اسلام سے ہٹ کے ہوگی اس میں کوئی خیر اور فلاحی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ایسی حالت میں موت آنی چاہیے جس طرح کہا جائے متوان تھا شہید ہمارے سال میں کہ تو کیا ہے شہید ہے مطلب کیا ہے شہادت والی موت کو اختیار کر یہاں بھی ہے اسلام والی موت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اور عبارت کی اندر تبدیلی کرنا واسطے دلالت کرانے کے اوپر اس بات یہ کہ ان کی موت اسلام کے غیر حال پر ایسی موت ہے جس سے نہیں ہے کوئی بلائی اور اس بات پر موت کا کیا ہے کہ نہیں حالات نازل ہو ساتھ ان کے ساتھ ان کے اور اس کی جو نظیر غیر حالت اسلام میں اور نظیر اس کی کیا ہے عمر میں ہے کہ یہ تو نہ ہی ہو گئی نا عمر میں کیا ہوگی متوان سے شہید درانے کے تو شہید ہو پھر موت اختیار میں تو نہیں ہے مطلب کیا ہے شہادت کی موت جو ہے اس کے اسباب جمع کرنے چاہیے اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے روایت کیا گیا ہے کہ بشپ یہود نے کہا اگلی عبارت کے ساتھ متعلق ہے ہم کون تم شعبا حضرت یعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے باپ کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا تیرے خدا تیرے آبا کے خدا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا جائے خدا رائے بھائی اس کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے لیے تابے دار ہیں. اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا یہودیت سے قائم رہنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹو اسی میرے دین یہودیت پہ قائم رہنا ہے, اسے نہیں چھوڑنا ہے. اس کے رد میں باری تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کیا تم اس موقع پر موجود تھے, جب تم نہیں موجود تھے تو تمہارا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے. یا خطاب جو ہے تو یہ مومنین کو ہے, مطلب کیا ہوا کہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے, تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہماری ملت ابراہیمی ہے اور حضرت یعقوب بھی اسی پر تھے. وہ یعقوب کو انہوں نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ ملت ابراہیمی پر قائم رہنا, یہ وہی الہی کے ذریعے جس کا علم وہی الہی سے آ رہا ہو تو بات حتمی ہے, یقینی ہے. روایت کیا گیا کہ بے شک یہود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں آپ کیا نہیں جانتے آپ کہ بے شک یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو یہودیت کی جس دن آپ کو حاضر کے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت عام جو ہے یہ منقطع ہے, منقطع بھی ہوتا ہے منقطع بھی ہوتا ہے متصلہ ہو تو عاد العمران کے لیے ہو گیا, منقطع ہو تو بل کے معنی میں ہو گیا, بلکن تم شہداء یہ معنی بن جائے گا اور استفہام والا معنی بھی اس میں ہے تو وہ انکار کے لیے ہو جائے گا. مطلب کیا ہے تم حاضر اس موقع پر نہیں تھے, تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ بے بنیاد ہے, صرف انکار ہے. تم حاضر تھے حاضر جب حاضر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ موت اور آپ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو جو فرمایا تم موقع پر جب موجود نہیں تھے تو کیوں دعویٰ کرتے ہو یہودیت کا؟ کون سی ہو گیا کیا من کہتے ہیں علیحدہ بل کے معنی میں ہو گیا یا متصل ہے معذوف ہے اس کا معذوف ہو گیا. اکن تم غائبین ہم کن تم شہدا ان دو میں سے کون سی بات ہے؟ تو ظاہر جواب کیا ہوا ہم غائب ہی تھے اس موقع پر حاضر نہیں تھے. یہ خطاب ہے اہل ایمان کو, خطاب مومنین کو, فرمانا یہ ہوگا کہ نہیں تم نے مشاہدہ کیا اس کا اور تم نے جانا وہی کے ذریعے حاضرہ حاضرہ تو دوسری قرآن بیان کی حاضرہ بھی ہے. صرف جب فرمایا ابراہیم السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ دکان علی بنی یہ بدل ہے یہ حاضرہ سے دکان علی بنی ہے یہ بدل ہے کس سے؟ حاضرہ یعقوب الموت ہو یہ بدل استعمال والی صورت ہو گئی نا, حالت احتضار مشتمل ہو گئی اس قول پر بدل استعمال والی صورت ہے. ماذا بدور امبادی میرے بات کس کی بات اشکال یہاں کیا ہے؟ باغیر ذوالعقول کے لیے آتا ہے باری تعالیٰ کی ذات تو سرچشمہ علوم ہے, اگر من کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے تھا با کے ساتھ تعبیر جو ہے وہ کیوں کیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ماں کے ذریعے جو چیز معلوم نہ ہو پہلے تو پھر ماں کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے, جب اس کی پہچان ہو جائے تو پھر اس کے وصف کے بارے میں سوال ہوگا یا حقیقت کے بارے میں, وصف کے بارے میں اس پر بھی ماں کے ساتھ سوال کیا جائے گا. ماں زید ہوں فقیہ ہوں شاعر ہوں یہ مطلب ہو پوچھنا, فقیہ ہے شاعر ہے کاتب ہے, پھر ماں کا لفظ بولا جائے گا. حقیقت پوچھنا مقصود ہو پھر من زید ہوں پھر حقیقت حیوان ناطق والی بیان کی جائے گی. اسی طرح یہاں بھی اس معبود کے اوصاف پوچھنا مقصود ہے جس کی وہ پوجا پاٹھ کرنے والے ہیں آپ کے بعد, تو تعین اس کا نہیں پایا گیا تو اس لیے ماں کا لفظ ہے استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے. ماں صاحب دوں بازی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ظاہر ہے پیغمبر ذاتے ہیں اور توحید پر ایمان ان کے رگوں میں رچا بسا ہے, تو سر یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا جواب دیا, مطلب ہے پکے رہنا اسی دین پر جو آبا و اجداد کا ہے, اس کو چھوڑ کے نئے دین کی طرف راہ مائل مت ہونا. چل فرمایا کہ کس چیز کی مدد کرو گے تو ارادہ کس کے ساتھ ان کی تقریر کا, توحید پر ان کا پختہ رہنے کا, توحید پر اور اسلام پر, اور لیا ان سے بات کر ان دونوں کا. اور سوال کا جواب سے من تعبدون کیوں نہیں فرمایا, ما تعبدون کیوں؟ سن ماں کے سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ہر اس چیز سے کہ نہ جانا گیا جانی گئی ہو, جب جانا جائے جب کیا جاتا ہے وہ کلا کے ساتھ من کے, وہ بھی سب جب سوال کیا جائے اس کی تعین سے کے بارے میں. اور اگر سوال کیا جائے اس کا تعین جائے وہ مقصود ہو, پھر من سے سوال کیا جائے گا, بس اس کا ہو تو پھر ماں کا لفظ بولا جائے گا. اس کا ماں ہے تو مطلب کیا ہے, فقیر ہے یا طبیب ہے کیا؟ چلو عبادت کریں گے تیرے الہ کی. چلو اور اگر سوال کیا جائے اس کے وصف کے بارے میں, تو کہا جائے گا کہ ماں زیدن کی ہو یا جو ہے نا طبیب ہو. ماں زیدن غیب کیا ہے, افقیہ کیا فقیہ ہے یا طبیب ہے؟ اب ہے تو جاندار لیکن سوال ماں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وصف کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے نہ کہ حقیقت کے بارے میں. من تب استعمال ہوگا جب حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر اب اس پر اشکال یہ ہو گیا کہ متعدد چیزوں کی طرف الہ کی اضافت پائی گئی ہے, تو پھر الہ میں تعدد لازم آ جائے گا. اس کا جواب کیا دیا, تو مطلب ہے جس کی الوہیت پر تم سب کا اتفاق ہے, تمہارا بھی, تمہارے باپ کا بھی, دادے کا بھی, چچے کا بھی, ہم اسی خدا کی پوجا کریں گے نہ کہ اور کسی کی پوجا کریں گے. یہ متفق علیہ ہونا ان حضرات کے نزدیک یہ بیان کرنا مقصود ہے, نہ کہ تعلق جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے. اور اشکال کیا ہے کہ اسماعیل تو چچے ہیں, باپ تو نہیں ہے, تو پھر چچے کو باپ کہنے کا کیا مطلب؟ آبا ایک عام ہے, اگر اسماعیل کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اس کا جواب کہ حضرت اسحاق کو اب سے تعبیر کرنا تھا, حضرت ابراہیم کو جد سے تعبیر کرنا تھا, پھر اسماعیل کو ام سے تعبیر کرتے تو خام خاص عبادت ہوتی, اس لیے باپ دادا آبا میں شامل ہو گئے, پر تبلیغ کے طور پر چچے کو بھی اب سے تعبیر کر دیا گیا ہے. باقی مناسب کیا ہے کہ جس طرح دادے سے باپ پیدا ہوا تو چچا بھی اسی سے پیدا ہوا, باپ کے ساتھ والی شاخ ہو گئی, اس لیے مجاز اس کو بھی اب کہہ دیا گیا, جس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا, حاضر وکیت و آبائی, یہ میرے باپوں میں سے بچ جانے والا آخری باپ ہے. اسی طرح سرکار کا ارشاد ہے, ام راجل سن بولیے, آدمی کا چچا اس کے باپ کی ساتھ والی شاخ ہے, نیچے سے تنا ایک ہو اوپر گوشت سے بن جائے, ہر ایک کو دوسرے کا سنم کہا جائے گا, نام سنوان اس لیا تو لفظ سے تعبیر کیا جائے گا. اگر مجازی طور پر چچے کو باپ سے تعبیر کرتے ہوئے پھر جمع کا لفظ ہے وہ زور دیا گیا ہے, اس پر تائید پیش کرتے ہیں. جس طرح لما تبین اسواتنا بکینا وصدینا نازل ازینا, تو یہاں ابھی نام ہے باپ دادے پر دادے وغیرہ سارے جو ہیں تو وہ داخل ہو گئے, اور الف جو ہے ابھی نام ہے اس بات یہ ہو گئی کیونکہ اصل تو ابون یہ ہوا, حالت جلی ابین یہ بن گیا, تو لا الف اشبا کے طور پر ذکر کر دی گئی. الہ آبا ایک تو یہ ہو گیا اب کی جمع آبا افعال کے بدل پر آ گئی, یہ آپ کی جمع ابون آ جائے, اور حالت جلی میں ابھی جیل یہ بن جائے, الہ ابھی کا یہ بھی پڑھا گیا ہے. پھر اس پر تائید یہ پیش کر دی کہ ابھی کی جمع آتی رہتی ہے, جس طرح ابا آتی ہے وہ جمع مقصر ہو گئی ہے, جمع سالم ہو جائے گی. الہ واحدہ تو پہلے کلام سے تعدد کبام پڑتا تھا نا, تیرے الہ اور تمہارے آبا کے الہ اور ادف مغارت سے دلالت کرتا ہے, تو تعدد کبام پیدا ہوتا تھا, اس لیے اسلام کا اضافہ کر دیا الہ واحدہ جو ایک ہی الہ ہے. بدلیت کے طور پر الہ واحدہ یہ ذکر کیا اور فائدہ کیا ہو گیا خسری بالتوحید. اور جو وہاں اضافت کی وجہ سے تعدد کا پیدا ہو رہا تھا تو اس سے وہاں کا بھی اضافہ ہو گیا, ساتھ وحدانیت کی خسری جیسے وہ بھی پائی گئی. اب اس کا یہ تھا کہ اس طرح سے دوسرا الہ ذکر ہی نہ کیا جاتا, نعبد الہ کا و آبائے کا کہہ دیا جاتا, جب آپ کو جو زمین مداخلہ بنی ہوئی ہو اس پر ادب بلا واسطہ جائز نہیں ہوتا ہے, اس لیے پھر یہ مجبوری تھی دوبارہ الہ لانا پڑ گیا, کیونکہ زمین مجبور پر ادب جائے وہ جائز نہیں ہوتا بغیر اعادہ جار کے. الہ واحدہ مدلیت کے طور پر ایک ہو گئی, اور نصف العلل اختصاص یا اختصاص کے طور پر آنی مقدر ناصر اس کے لیے ہو جائے گا, آنی الہ واحدہ یہ پھر مستقل جملہ بن گیا نا, تو پھر وحدانیت کو مستقل طور پر ثابت کیا گیا تاکہ خصوصی طور پر یہ حکم ثابت ہو جائے اور مؤقت انداز میں ثابت ہو جائے. بنان لوگ مسلمون اور ہم اس کے لیے تعلق دار ہیں, ساتھ گزار ہیں, اس کا ماقبل کے ساتھ رب تعلق کیا ہوا, نہ تو دو وہ جملہ لیا ہو گیا, نانو لو مسلم اسمیہ ہو گیا, قالو کے نیچے یہ بھی داخل ہو گیا لیکن باہم مناسبت نہ رہی, نہ وہ پھیلیا ہو گیا یہ اسمیہ ہو گیا. جواب کیا دیا, یہ ناگو کے فائل سے حال ہے یا مفعول ہے الہ کا تو اس سے حال بن جائے گا یا دونوں سے, کیونکہ زمین دونوں کی موجود ہے, لہو کی بھی ہے نانو کی بھی ہے, تو دونوں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جملہ متضاد ہو جائے مستقل علیحدہ حکم بیان کرنا مقصود ہو جائے. ہاں اوکے, جس کے اتفاق کیا گیا جس کے وجود پر, اس کی الوہیت پر اور اس کی عبادت کے وجود پر شمار کیا گیا, شمار کیا گیا اسماعیل علیہ السلام کو آباد سے باپ اور جد کو ان کے غلبہ دیتے ہوئے اب کو اور جہ جد کو, اور اس لیے کہ وہ گمان لے آتے ہیں اب کے ہیں واسطے نبی علیہ السلام کے فرمان کے کہ مرد کا جو چچا ہے وہ اس کے جو ہے انواد باپ کے ساتھ والی شاخ ہے, اس کی باپ کے ساتھ والی شاخ ہے, جس طرح کہ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرے ابا کے بقیہ میں سے ہے اور قرآن باپ میں سے باقی بچے آنے والا باپ ہے, یہ مطلب ہے. اور قراءت کی گئی الہ ابی کا اس بنا پر کہ جمع لائے گئے خواؤں کے ساتھ اور نون کے ساتھ, جتنا کہ شاعر نے کہا کہ جب ظاہر ہو گئی, جب ظاہر پایا ہماری آوازوں کو تو کہنا رو پڑی اور فدا کیا ہم پر اپنے باپوں کو, فدینا کم بے آبائنا, ہمارے باپ تم پر فدا ہو جائیں. چل یا وہ مفرد ہے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے دران لے کے اکیلے اکثر بیان ہیں, الہ واحدہ بدل ہے الہ آبائی کا سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ بن ناصیت ناصیت کاذبہ, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ الہ ابی کا یہ ہو گیا کہ ابون ابین نہیں تھا بلکہ ابن مضاف ہو یعنی ابو ہو رہے تو ابا ہو مرت بے ابھی ہے اس طرح بن جاتا ہے نا, پھر یہ ابھی ہے واحد کا سیگہ ہے جو حالت جدی میں یہ کے ساتھ بدل گئی واو جو ہے, اور ابراہیم جو ہے وہ بدل اس سے ہو گیا ابھی ہے, یعنی ابراہیم کا باپ جو ہے یہ الہ ابھی ہے, یہ مثل الہ واحد ہے یہ بدل ہے الہ آبائی کا سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے بن ناصبہ کی ناصبت کاذبہ, اور اس کا جو فائدہ تصریح کرنا ہے توحید کی توحید کی اور نفی کرنا ہے ثواب کی جو پیدا ہونے والا ہے مضاف کی تقریر سے واسطے عطف کے متاثر ہونے کے مجرور پر, اور سوال کا جواب ہو گیا نا کہ پھر اس الہ دوبارہ ذکر ہی نہ کیا جاتا, الہ کا و آبائے کا کہہ دیا جاتا, تو جواب کے متاثر ہے عطف میرے منظور پر, اس لیے الہ کا لانا جائے تو کیا تھا ضروری. چل تاکہ تمہارا خدا اور تمہارے آبا کا خدا جب ہم صوبہ احتساب کے طور پر احتساب کی بنیاد پر الہ کا اس سے عبادت کریں گے تیرے الہ کی جو حال ہے کہ ہم اس کے اطاعت گزار ہیں یا دونوں سے حال ہو جائے, کیونکہ دونوں کی ضمیر جیسی پائی گئی ہے, لہو بھی ہے جو الہ کی طرف لوٹے گی اور نانو بھی ہے جو نانو سے ساتھ متعلق ہو جائے گی, کیونکہ دونوں سے جانی زید ان امروں کا کے بہن یا رب زید ان امرن مشدودین چل اور اس عمارت ہے یہ کہ ہو جملہ مسردہ ہو جائے دل کا امت ان کا خلط لہا ماں کا سبت ولکم ماں کا سبتوں ولا تسالو رہا ماں کا انہوں یا مالوں وہ امت ہے جو گزر گئی ہے اس کو مفید ہوں گے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے کارآمد ہوں گے وہ جو تم نے کمایا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. لہذا تم اپنا جواب تیار کرو, ان کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کا سے مشار ہے تو مشار لے کون ہے تو فرمایا ابراہیم یعقوب اور اولاد, یہ امت ہے جو گزر چکی ہے. تم خالی نصب پر ناز کرتے رہ جاؤ کہ ہم اتنے بڑے لوگوں کی اولاد ہیں تو پھر ہم دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں, کہ ہم کسی اور کی اتباع کیوں کریں. تو یہ فخر ناز کرنا نصب پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے, عمل کام آتے ہیں, نصب جائے وہ کام نہیں آتا ہے. امت کی تحقیق کرتے ہیں اصل میں اما یوم مقصد کرنا, پھر امت بمانا کیا ہو گیا مقصود, پھر جماعت کو امت کیوں کہا جاتا ہے, لہنا پھیرا کا قوم وہ آ, کیونکہ دوسرے جو الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جماعتیں ہوتی ہیں تو وہ اس کا قصد کرتے ہیں بڑی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا, تو اس لیے اس کو امت سے تعلق کیا گیا. لام انتفاع کے لیے ہوتا ہے, اعلیٰ ضرر کے لیے ہوتا ہے, تو مطلب کیا ہوا, ان کو نفع دے گا, ان کا عمل تمہیں نفع دے گا, تمہارا عمل لکل اجر و عملے ہی, ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا اجر ملے گا. یہ بات تو واضح تھی کہ جو کوئی کما رہا ہے نفع اسی کو ہوگا, تو اس کے بیان کی ضرورت یہاں کیا ہوئی. خبر جو دی جاتی ہے تو یہ مخاطب کو ایک چیز معلوم نہ ہو تو اسے آگئی حصول ہوتی ہے, یا متکلم کے بارے میں وہ بے خبر ہے کہ جانتا ہے متکلم کے نہیں, اپنے بارے میں بتلایا جائے متکلم کی طرف سے کہ میں بھی جانتا ہوں, یا دونوں فائدے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر کیوں یہ لہا ماں کا سبق ورکم ماں کا سب کو ذکر کیا گیا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ مطلب کیا ہے, خالی نصب کام نہیں آنا ہے بلکہ آواز جائیں تو انہوں نے کام آنا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی حاکم یہ نہ ہو کہ لوگ تو عمل لے کے میرے پاس آئے, تم خالی نصب جائے تو وہ لے کے میرے پاس آؤ, بلکہ عمل سے نجات جائے وہ ہوگی, بلکہ معذ نصب کی بنا پر نجات ہوگی. فلا تسألون عما كانوا يعملون, تم سے سوال ان کے بارے میں نہیں ہوگا, پھر سوال کسی سے کیا جانا مواخذہ ہو گیا, مطلب ہے ان کے اعمال کا مواخذہ تم سے نہیں کیا جائے گا, نہ ان کی مد عملیوں کی سزا تمہیں دی جائے گی, نہ ان کی نیکیوں کا ثواب جب تمہیں دیا جائے گا. عقاب ہوگا تو بھی انہیں پر جنہوں نے بد عملی کی ہے, ثواب ہوگا تو بھی انہیں کو جنہوں نے وہ نیک کام کیے ہیں. تو تم اپنے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ, وہ اپنا جواب آپ دیتے رہیں گے. چل یہ امت ہے تاکہ گزر گئی, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب اور ان دو کے بیٹے. امت اصل میں مقصود ہے اور نام رکھا گیا اس کے ساتھ جماعت کا. کس کو کہتے ہیں امت کی مقصودی ہو, پھر جماعت کو امت کیوں کہا گیا ہے, کہوں گے فرقے چھوٹے طبقے جو ہیں اس کا قصد کرتے ہیں, اس کے لیے اس کے نفے کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. یہ بات تو واضح تھی نا, پھر اس کے ذکر کا مطلب کیا رہ گیا, فائدۃ الخبر لازم, فائدۃ الخبر کچھ بھی نہ حاصل ہوا, جواب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ تمہارا منصوب ہونا ان کی طرف نہیں واجب کرتا, تمہارے نفع کو ساتھ ان کے اعمال کے جزی نے سن کو نفع دی جائے ان کی موافقت کے ساتھ اور ان کی اتباع کے ساتھ, جس طرح کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصب کے ساتھ نہیں آنا ہے بلکہ عمل میرے والے جو ہے وہ اپنا عمل لازم اور ضروری ہے. نہیں معاف نہ کیا جائے گا تم سے ان کے گناہوں کے ساتھ, جس طرح کہ نہیں ثواب دیا جائے گا تم کو ان کی نیکیوں کے ساتھ. وقالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا. انہوں نے کیا کہا, یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. انہیں فرما دو بل ملت ابراہیم حنیفہ, ملت ابراہیم پر اتباع کرنا, اس پہ چلنا تم پر لازم ہے. ہدایت کا ذریعہ صرف وہی ہے, اس کے بغیر کوئی ہدایت کی صورت نہیں ہے. جو حنیف تھے باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف مائل ہونے والے تھے, وہ ماکان میں دل مشرقین اور مشرق کرنے والوں سے نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ یہودی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نصارہ بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے, نصرانی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودی بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. بلکہ یہودی کہتے ہیں لیسۃ النصارٰ علی شیء, نصارہ کہتے ہیں لیسۃ الیہود علی شیء. اس کا جواب دیا کہ یہ تقسیم ہے یہاں پر, یعنی یہودی کہتے ہیں کونوا یہودا تهتدوا, نصرانی کہتے ہیں کونوا نصارٰ تهتدوا. یہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ قول جو ہے یہ ہو گیا, ذکر اکٹھا کر دیا گیا ہے, لیکن تقسیم ہے. یہودی کونوا یہودا کہتے ہیں اور نصارٰ کونوا نصارٰ کہتے ہیں. تهتدوا تم ہدایت پاؤ گے. وہ تمہیں یہودی نصرانی بنانے کے سر پہ ہیں, بجائے اس کے کہ وہ تمہارے دین پہ آئیں وہ تمہیں دین سے برگشتہ کرنے کے در پہ ہیں. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ, تو آپ انہیں کہہ دو کہ ہم نہ یہودی بنیں گے نہ نصرانی بنیں گے, بلکہ ہم ملت ابراہیم بنیں گے. نکون و ملت ابراہیم کی, اب عین ملت تو نہیں نہ بن سکتے ہیں. ملت تو کیا ہے, پہلے بتلایا کہ ملت دین شریعت یہ ایک نام ہے جس کا وضع الہی جزو الکون کو ان کے اختیار محمود کے ساتھ خیر بزاد کی طرف لے جائے. تو آئین وضع کردہ اللہ تعالیٰ کا, اس کو ملت بھی کہا جاتا ہے, دین کی شریعت بھی. پھر اس وضع کا اور آئین کا عین تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا ہے. اس کا پھر جواب کیا دیا, ذات معذوف ہے اہل ملت ابراہیم, یہ مراد ہوگا. بل نکون ملت ابراہیم ہے اہل ملت ہی, یہ مطلب کیا ہے, بل نتبع ملت ابراہیم, ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع ہیں تو یہ کریں گے. اور بل ملت تو ابراہیم اس طرح بھی پڑھا گیا ہے, اس صورت میں پھر یہ خبر ہے مبتدا معذوف ہے ملت ولا ملت ابراہیم, یا مبتدا ہے خبر معذوف ہے ملت ابراہیم ملت اللہ, اس طرح درد ہو جائے گا. حنیفہ حنیف مائل مطلب ہے باطل سے حق کی طرف مائل ہیں, تو آزاد تو انہیں مجبور کرتے تھے نا بت پرستی وغیرہ کے لیے, انہوں نے پھر دلائل کے ساتھ رد کیا حاضر کا, اور بت جو ہے تو اسے کہا کہ میرے کھانے کا سامان کر, پینے کا سامان کر, پہننے کا سامان کر, تو بولا ہی کوئی نہ, تو کہا کہ میں ایسے مجبور معذور سے بولنے سے بھی عاجز کرتے رہے تو ان کی پوجا پاٹھ کیوں کروں. پھر توڑ بھی دیا ان کو اس کی تاداش میں, آپ کو پھر آگ میں چوکا گیا. تو اس لیے فرمایا حنیفہ یعنی باطل سے اپنی طرف مائل ہیں, ماکان دل مشرقین نہیں تھے شرک کرنے والوں سے. تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کونوا یہودا و نصارٰ تهتدوا, ان کے رد میں کیا کہا گیا کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں جو شرک سے بری تھے, اب تو مشرک ہو گئے, ہم تمہاری مشرکوں کی اتباع کیوں کریں گے, ہم تو انہیں کی کریں گے جو کیا ہے موحد ہے. تو قرآن ان کو مشرقین کے کھاتے میں ڈال رہا ہے, ہم ان کو غیر کافر کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, تو اس کا کیا تم ہو سکتا ہے. اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی, ضمیر غائب جو ہے اہل کتاب کے لیے اور تنویر کے لیے, اور معنی یہ ہے کہ بے شک ان کا جو مقال ہے دو قولوں میں سے ایک ہے, کہا یہودیوں نے کھو جاؤ یہ یہودی، کہا نصارا نے کھو جاؤ نصارا، تم ہدایت پا جاؤ گے. جواب کہا تبو، یہ جواب عمر ہے، آپ فرما دیجیے کہ بلکہ ان کی ملت والے اہل ملت تو نہیں رو سکتے ہیں، اس لیے اہل مضاف ہوگا، معذوف یہاں سے نکون و اہل ملت ہی، یا نکونوں کی بجائے نتب و عامل مقدر ہوگا یہاں پر، نتب ملت ابراہیم پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا تھا طرفا کے، یعنی اس کی جو ملت ہماری ملت ہے، یعنی ہماری ملت اس کی ملت ہے، مبتدا معذوف ہے اور ملت و ابراہیم خبر ہے، یا یہ مبتدا ہے خبر معذوف ہے، ملت ابراہیم و ملت اللہ، یا یہ کہ ہم اس کی ملت ہیں، یعنی ہم اس کی ملت والے ملت ہے، حنیف حنیف میل ہونے عراق کرنے والے ہیں، باطل سے حق کی طرف، حال ہے مضاف سے یا مضاف الیہ سے، منصوب ہے تو نصب کی وجہ کیا ہے، بتلایا کہ یہ حال ہے یا ملت ابراہیم، ملت سے ہے خالق، وہ ملت باطل سے حق کی طرف مائل ہے، یا مداخل ہے ابراہیم سے ہے، صدور تو صدور ہم مداخلے سے حال بنے اخوانن، یا صدور جو ہے اس سے بنے، دونوں ٹھیک ہو گئے. چل وما كان للمشركين نہیں تھے وہ مشرکین سے، وہ دعویٰ کرتے ہیں مشرک تھے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کا دعویٰ کرنا ملت ابراہیمی پر ہونے کا یہ غلط ہو گیا. مکے والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہودی نصرانی بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو سارے فریقوں کا رد ہو گیا نا، کہ تم مشرک ہو اور وہ شرک سے پاک تھے، اس لیے تمہارا دعویٰ کرنا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے. چھٹی کر رہے ہیں.